meus amores pequeños, pequeño como un charuto, es capaz de enamorar 25 en un minuto. Ay, la, la, ay, la, la, la, la, la, la, ay, la, la, ay, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Bosque de velo apurado, veo apurado, no puedo. Busca y un ato cabeira que vos toco vuestro modo. Ay, la, la, ay, la, la, la, la, la, la, ay, la, la, ay, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Por los piños que hay afuera, parecen colos corridos. Pois volvemos a Galicia. Sí, vamos a seguir baixando a música destas pandereteiras do último disco precisamente de Kepa Junquera, que con 100 participantes. A verdade é que hoxe temos a delicia de poder compartir a mellor música de Galicia. De Galicia aquí en Radio Cornella. Pero me parece que a mellor música que vai a escoitar vai a ser o noso correspondente de Combarro hoxe. Sí. Vamos a falar con él. Vamos ya a desexarlle un bon ano e saludalo. Boas tardes, Xulio. Hola, moi boas tardes. Como xa che dixen antes, pois eso, bon ano. Pois eu tamén, antes que nada, pois desexar a todos os ointes pois as mellores regalías de ledicia e de saúde para todo o ano que temos por diante, que se presenta un pouquiño duro, pero que, bueno, a base de música e de poesía, como temos hoxe aquí en Pontevedra, pois hai que irlo levando pouco a pouco, non? Hombre, claro. Muy bien. Tú empezarás lo ben seguro, porque aí hai celebracións importantes e interesantes. Sí, ¿eh? Bueno, é certo que hoxe, pois despois de casi 20 días, pois puidemos ver o sol, non? Ostras, menos mal. Bueno, que hai que ir choiva e frío, que hai que ir combatindo a base de, bueno, pues un bo libro, un bo lume, un bo cocido, aí armando que é de terra de bons cocidos, non? Sí, sí. Estás acercando a festa do Butelo, a da Androlla. Exactamente. O cocido de Lalín. Os chourizos de Boleiros. Exactamente. Non poden faltar nun bo cocido, non? Non, claro que sí, claro que sí. Vale. Bueno, é sobre todo un bo libro, non? Como que o tiven eu, pois, tiven por fin tempo para poder rematar o de As voces baixas de Manuel Rivas. Ah, Manolo, sí. Un libro... Debe ser interesantísimo. Eu xa vin varias críticas, debe ser moi interesante, non? Bueno, fálanos agora. Manuel Rivas, pois, todo o mundo xa sabemos, sobre todo nos relatos curtos, ten unha enorme sensibilidade. É unha novela da vida para chorar e rir. Que son as voces baixas? Pois son as criaturas, os nenos e nenas, as mulleres que falan soas, os mortos, os animais. Nese libro, pois, está un pouco todo o que foi donde se desenvolveu a súa vida na infancia, no? O barrio de Monte Alto, sí. O Castro de Elviña, o lugar de Corpo Santo, o cemiterio de Santo Amaro, o Monte Xalo, onde, por certo, hai unha historia do Monte Xalo que fala dunha nena pastora, que é unha expresión fermosísima, que mandan a ir ao monte e pregunta ata cando? E dinlle, pois, ata que pises o sol, non? Carai, colín. Claro, a nena non... Sí, bueno, pois marchou para lá. Di, por máis que preguntou, non soubo como ia pisar o sol. Ata que chegou a hora, ela toda a tarde a espreita, en vilo, atento ao sol. Como ia facer para pisalo? Ata que chegou o intre e foi ben doado. O sol estaba aos seus pés e pisou-no. Claro, e pisar o sol, claro, como o sol dá voltas hasta que chega un momento determinado, cando está moi baixo, pois xa aparece a sombra, non? Entón pode pisar o sol. Lembro-me daquela expresión que yo oín a Alonso Montero, de na súa zona da Porcelanova, por ali, de homes de sol, un cantar que el sabía e decía: "Hai homes tan preguiceiros na terra destes lambóns que erguense cada día con home medio de sol." Ostra. E era home medio de sol é a distancia que hai entre o sol e o horizonte. Entón, poñendo o puño así diante, se hai un puño é un home, non? Un home de sol. Entón, erguerse con home medio de sol é ser moi preguiceiros, porque xa o sol estaba moi alto, non? Claro. E bueno, ten historias moi moi fermosas o Manolo Rivas, como unha historia de medo cando ele era pequeniño, estaba con súa nai, perdón, coa súa irmá María, e di, entón eu fun detrás dela, como sempre, en simetría. Ela andaba cos pés cara fora, as carrancas, e eu andaba torto, cos pés cara dentro. Cada un andaba como podía. A tía Paquita coxeaba. Ela dicía de si mesma, a gaioleira: "Chegou a coxiña." E había murmurios: "Que guapa, que ben coxea Paquita." "Mas agora estamos sós. María corre cos pés para fora, eu corro cos pés para dentro. Oíamos música, oíamos o pasacalle, payasos que lanzaban serpentinas, os foguetes, a festa. E a fiestra era unha pantalla maravillosa. Ata que de súpeto apareceron aqueles dous monstruos que a encheron por completo, os ollos desalmados, cos narices batendo nos cristais. Nos nunca viramos tan de perto o perigo, o horror. Parvos, dixo a nai, eran os dous xigantes cabezudos, Isabel e Fernando, os reis católicos." A historia de medo é... Claro. Pero bueno, hoxe ides moi curtos de tempo, entón é salientar sobre todo que hoxe, ademais casi todos os anos, comezamos así a nosa andaina na radio con Cantos na Maré, nos coincide, non? Pontevedra, claro que sí. Ese festival internacional que leva organizando Uxía xa hai 11 anos, o Festival da Lusofonía. Sí. Que, bueno, ten a característica de unir a intérpretes que teñen unha lingua común, non? E este ano, pois, como se celebra, ou, bueno, se celebrou o 150 aniversario de Cantares Gallegos, pois ten moita relación coa poesía tamén, non? Porque os músicos que estarán hoxe aquí, xa ás 9, pois todos eles teñen esa característica, están moi relacionada a súa música coa poesía. Non hai que máis que lembrar o representante aquí, por exemplo, Amancio Prada, non? Do Bierzo. Sí. Que xa o seu disco de sobre Rosalía, pois hai moitísimos anos que saiu, un traballo extraordinario, xunto tamén coa poesía de Lorca ou de Álvaro Cunqueiro, non? Sí. Pero, bueno, tamén estará por parte de Galicia Budiño, que, por certo, fixo estes días unha sesión didáctica cos seus instrumentos para os estudantes de aquí de Pontevedra, non? Tamén se lle deu a oportunidade a alumnos de escolas de imaxe, de son galegas, para facer exercicios prácticos durante os ensaios. Porque xa comentabas eso o día que estivo aí no programa, sí, que non é chegar aquí a actuar, senón que levan xa o mellor semana, unha semana ou máis, pois ensaiando entre eles. E bueno, este ano foi a novidade esta, non? Que houve durante esta semana contactos coa xente. Por exemplo, Amancio Prada tamén, creo que foi onte, pois deu unha charla sobre as figuras de Rosalía e de Lorca, non? Bueno, por parte de Brasil, pois estará Víctor Ramil, non? É un brasileiro de Río Grande do Sur, se non me equivoco, do estado de Pelotas, non? Da célebre canción de Pelotas. Sí, Pelotas é un estado, sí. Entón, bueno, pois de Portugal tamén, non? Sí, de Portugal ven Luis Caracol, que ten publicado un álbum que é De Vagar, ten composición sobre Pessoa, Fernando Pessoa, e tamén sobre Mia Couto, non? Entón ten un sabor así afroluso, non? A súa música. Ele toca o baixo, a guitarra, o cavaquiño, non? O cavaquiño, sí. Traballou, bueno, con Tito Paris, Fernando Abreu, en fin. Vai ser un un festival extraordinario, non? Sí, sí, bueno, como todos os anos, non? A xente responde moi ben e está sempre abarrotado o auditorio, non? Uh-huh. Tamén, bueno, por xa, continuando, pois Gabriela Méndez traenos os ritmos caboverdianos, non? Uh-huh. Non sei se me esquece alguén por aí, Luis Gabriela Méndez, Víctor Ramil de Brasil. Bueno, Víctor Ramil, que por certo é un pouco, creo é unha sorpresa, que musicou un poema de Rosalía especialmente para este festival. Uh-huh. Ten, bueno, é descendente de xente de... Seu avó era de Narón, non? Na, uh-huh, na zona de Ares, por de ali, Ares. Pois ten... Pues, o sea, que entonces ainda máis máis contento, Exactamente. Sí, a verdade é que el di que estaba ilusionado con vir aquí porque nunca non coñecía Galicia, uh-huh, a pesar de eso de ter foi familia aquí, ¿no? Os seus avós pues emigraron para lá e tal, ¿no? Sí, sí. Bueno, todo isto acompañado de artistas xa coñecidos como a banda dirixida por Paulo Borges, que é un músico das Azores, pois que está, eu creo que non sei, en casi todas as edicións, non, do festival. Uh-huh. Por certo, outro día nunha entrevista, pois contaba Uxía que bueno, que está previsto sacar un traballo discográfico sobre un pouco unha recompilación do que é Cantos na Marea, así como, uh-huh, un documental, non? Sí, sí, bueno, sí, o sea que preparando un traballo para poder a xente disfrutarlo despois, aínda que se vaya ao concerto, non? Uh-huh. Efectivamente, sí. Bueno, creo que vai ser un éxito. Pois nada, dentro aí de media hora, pois hai que sair xa para lá, non? Claro. Bueno, pois que disfrútese e xa nos contarás. Exactamente. E despois, se tes ocasión de falar con alguén, concretar con eles algunha cousa, pois a vindeira semana, pois chamámoslo, si tal. Bien. Vale. Muy bien, pues... A que disfrutes de ese grande magno festival, porque serán varias horas, leva o bocadillo, ¿eh? Eu conto que polo menos ata as 12 non saímos, porque é unha vez que remata todo o mundo en pé, pide outra. E logo, pois, que non é actuar eles por separado, senón que hai actuacións que fan conxuntas, claro. Outros, claro, e tal. Claro. A verdade é un ambiente moi moi agradable, sí. Pois nada, levas un bocadillo e unha botilliña dese viño de aí da terra. Mago non poder gravalo, non? Para poder enviar algunha cousa aquí aos nosos ointes, non? Bueno, pois, a ver, si, sí, bueno, polo menos... Sí, a veces hai a venda algún CD. Discos, sí, a ver si consigo algún de, porque a verdad non teño ningún de nin de Víctor Ramil nin de Luis Caracol, uh-huh, a verdad que me interesa pois, vale, sobre todo por o feito este de Luis Caracol, que ten musicado a Pessoa, uh-huh, e a Mia Couto, que é un escritor que a min que me gusta moito, ¿no? Uh-huh. Mia Couto. Muy ben. Bueno, pois felicitamos-te novamente, que teñas unha boa semana tamén, e que disfrutes dese festival. Moi ben, pois un saúdo a todos. E unha aperta moi grande, Xulio. Unha aperta, Xulio. Hasta logo. Hasta logo. Estamos escoitando o último disco, disco de... libro, libro disco, que sí. Son dous discos concretamente, bueno, que fixo, que levou adiante o 19 de decembro que tivemos nós aquí a primicia. Exactamente, de poder radio, de poder facelo aquí, Kepa radio Junquera. De Kepa Junquera. E hoxe preséntano en aquí en Casa Galega de Hospitalet, sí. A partir das 8 todos serán, poden achegarse ali a Casa Galega de Hospitalet, que é onde van a presentar este libro con dous CDs. El libro disco. E entonces todos aqueles que queiran achegarse ali seguro que poderán adquirilo, mercalo e ao mesmo tempo pues, que lle lo asigne o Kepa Junquera ou calquera dos outros artistas que seguro que estarán con el. Segurísimo. A Casa Galega de Hospitalet a partir das 8 serán ali. Podo lles dar o enderezo? Sí, claro. Como non? Pois a Casa do Hospitalet atópase, se van no metro, na máis que a salida en Santa Eulalia, a man en dreita van darte de fuciños a mesma Casa Galega, que se chama a Casa Escorcha, que é Santa Eulalia 2. Que ademais é unha casiña independente, que está unha, parece que este unha plaza ali. Exactamente. É unha casa independente. E ademais está, dixéramos, cando termina a rúa Prá de la Riba, sí, pois está a Casa Galega do Hospitalet, onde poden pois ver a Kepa Junquera, que sería un luxo poder velos e de paso un bon papeo. Exactamente, porque ali pulpo, lacón, pulpo, lacón, empanada, e ademais agora que estamos no tempo desto dos chourizos novos e todo eso. Falando de eso, vamos a poñer unha peza de música e falamos con Juan Pedro, que é un dos encargados da asociación Asobecata, asociación de sí, versiones de... Vamos a coitar esta peza de música. A Ponferrada me voy.